بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في فضل صلاة الجماعة دا باب دے فضیلت د جماعت کی جمع سرا د مسکول کم اجر ثواب او فضیلت دے مخ کی د صلات مع الجماعت حکم ذکر شو آیا دا فرض عین دے که فرض کفایہ دے که واجب او مستحب دے په دې باب کې اوس هغه احادیث ذکر کیږي چې باغې کې د جمع فضیلت ذکر ده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي بصير عن ابي بن كعب انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح أبي بن كعب رضي الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغل جمع را کري ويورز دسار فقال نوي فرمائل أشاهد فلان آيا فلاني سره حاضر ده قالوا لا نو صحابه اکرامو کم خلق چې حاضر وغی جواب ورکو چې نا اخو نشتا. قال اشاهد فلان بیا او فرمایل چې فلانه سړی حاضر دی. قالو لا نو صحابه اکرامو کم چې حاضر خلق وغی جواب ورکو چې نا غم نه دی حاضر. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان هاتین الصلاتین یقینا دا دو منزونا اثقل الصلوات على المنافقین دا دا غډیر درنو منزونو ندی په منافقانو باندې دا دو منزونه منافقانو لډیر ګران دي. د دې صلاتین نه مراد حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی د ماسخوتن او د سار مز دی ځکه په دې یو کې ابتدا د خوب وي بلکې انتها د خوب. نو منافقانو لدا منځونه ګران دي د ماسخوتن او د سار. ملا لقاري رحمت الله علیه وی دا احتمال هم شته چې د صلاتین نه مراد دی د سار د رکعتین شي د فرض چې کوم دوه رکعت دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار مسکی دا ویلیو. یا د صلاتین نه وی دا احتمال هم شته چې د سار دوا سنت او دوا فرض مراد شي. ولو تعلمون ما فيهما کچرته تاسو لپته وي چې دې دواړو کې کوم اجر او ثواب دې دې کوم فضیلت دې زکا دا منځونه با جماعت ادا کول په دې کې مشقت او ګرانواله دې او اجر او ثواب د مشقت او د تکلیف په مقدار باندې انسان لملاویږي. نو که تاسو لپته وی چې د دې منځونو څومره اجر دی لا اتیتموهما ولو حبوا على الركب نو خامخا تاسو براغلی وی دې منځونو لا اگر که تاسو په دې خپلو ګوډو باندې خړپوسی کولی په خړپوسو باندې به تاسو دې له حاضر شوی وی. وإن الصف الأول أو يقينا فزيلة أول صف على مثل صف الملائكة د ملائكو دا غصف بشانت دي سنگا چه ملائك الله رب العالمين لنزدی وي أو دا شياطين نلری وي نو دا غشانت کم خلق چه أول صف لرازي اغیم الله رب العالمین لنزدی دی د شیاطین لری دی. علامه طیبی رحمت الله علیه وی شبه الصف الاول فی قربهم من الامام بصف الملائکة فی قربهم من الله تعالی. اول صف مشابه کو چکم د امام سره نږدې وي د ملائکو سره تشبیه ورکا څنګه چې ملائک د الله رب العالمین سره غیله تقرب او نزدېکت وي. ولو علمتم ما فضیلته کچرت تاسو لپته ولګي چې څه د فضیلت د دې لبتذرتموه نخامخا تاسو بڑوان دیواله کړه و دیلا. که تاسو لد اول صف د فضیلت پته ولګي نو تاسو بدیل وړاندې دیواله کړه و دی یو بل نه بڑوان دکې دی. و ان صلاه الرجل مع الرجل او یقینا مزد سړی دی یو سړی سره ازکا من صلاته وحده دا افضل دا غمزد دنه یوازې چې یو کس ور سره په جمع موسکی دا د دینه بهتر دی چې یوازې کوي. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل او مزد د دوو کسانو سره دا افضل او بهتر دی د مزد د نه دی یو سړی سره. وما كثر فهو احب الى الله تعالى او څومره چې ډیر وي نو دا محبوب دی الله رب العالمین لا. د دې وجه نه اهل علم وی كل مسجد كثر فيه المصلون فذلك افضل. په کوم جماعت کې چې د مسکوونکو تعداد سیواوي نو د دې حدیث د وجه نه د هغې فضیلت سیوا دی ځکه د یوازې مز نه د یو سړي سره بهتر دی دارنګې د یو غې نه د دوو سره بهتر دی. څومره چې جماعت ډیر وي غټ وي نو دا محبوب دی الله رب العالمین لا. حفص بن عمر النميري شعبة بن العجاج شعبة بن الحجاج العتكي البصري أبو إسحاق السبيعي دادري ورثقات دي خو أبو إسحاق السبيعي دي بنفس الأمر كسي قدي بأخير كمختلط شوو عبد الله بن أبي بصير د د امام عجلی توثیق کړه د ابن حبان په ثقات کې ذکر کړه او د دنه درې شاګردانو درې راویانو روایت نقل کړي نو حدیث د په مرتبه د حسن کې وی. ابی ابن کعب رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی دل سید القراء ویلشی احد عقبی ثانیہ او نور غزواتو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگر شوئے ہو اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحکم کرو چی ابی رضی اللہ عنہ دیتا سل قرآن لولی داد قرآن کریم داغ جامعینو ندے چی پخلافت دا عثمان رضی اللہ عنہ کی دم قرآن را جمع کرو. نو اسناد د دې حدیث د عبد الله ابن ابي بصير د وجنا حسن دی د متابع موجود دی په بعض روایتو کې د پلار ابو بصير دا روایت نقل کړي باقی رجال تاسو واورید الثقات دی او ګڼو ائمه د دې تصحیح کړي د دې حدیث امام يحيى بن معين علي بن المديني امام ذهلي او نور اهل علم د دې حدیث تصحیح کړي. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې هم ذکر کړي د حدیث د دې اولنۍ جملې د پاره چې ان هاتین الصلاتین اثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لاتيتهما ولو حبوا على الركب د دې د پاره د ابو هرير رضی الله عنه کوم چې صحیح بخاری کې راغلی غ شاهد دی دارنګ د دې جملې د پاره چې ان صلاه الرجل مع الرجل الى اخره د دې د پاره شاهد موجود دی په طبراني کې دارنګ مستدرک د حاکم کې په سند حسن سره حدیث د قبات ابن اشیم الليثي قبات پتا سره او اشیم پشین یا میم سره قبات ابن اشیم اللیثی رضی اللہ عنہ دا حدیث ور لشاہد دے قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسحاق بن یوسف قال حدثنا سفیان عن ابی سهل یعنی عثمان بن حکیم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی عمرو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة چاچد ماسخوتن مزدجم سروكو كان كقيام نصف ليلة ندد دمر أجر كيغي لكني مشبچ سوك دا عبادت دفارو دريغي ومن صلى العشاء والفجر في جماعة چاچ د ماسخوتن او د سار مس په جمع سره وکو کان ک قیام لیله نو د اجر پشان د اغه چا دی چې ټوله شپه په عبادت باندې غتیره کی ټوله شپه په عبادت کی ولاړی. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. خداغی سیاق دا دی چې من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل چا چې د ماسخوتن مز جمع سره وکو گویا چې د نیمه شپه ودریدو ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله چا چې د سار مز وکو د جمع سره نو گویا چې د ټوله شپه ودریدو. نو دغه حدیث د مسلم چې په کوم سیاق سره ذکر کړه په هغه کې دوه احتمال دي. یو دا چې د سار د مز با جماعت ادا کول د ماسخوتن د مز با جماعت ادا کول افضل او بهتر دی، ځکه د ماسخوتن باره کې ویلی دی چې چا د جمع سره وکو نو نیمه شپه د په عبادت کې تیرکا، او د سار د باره کې ویلی چې من صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله د ټوله شپه په عبادت کې تیرکا. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې د سار غ جمع د ماسخوتن د جمع نه بهتر ده. پاغي باندې چې کوم اجر مرتب کیږي د ټول شپې اجر دی، او د ماسخوتن پاغي باندې د نیم شپې اجر. او دویم احتمال د دغه حدیث چې کوم امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دام پکښته چې د سار په موز باندې دا کوم اجر د ټول شپې ملاویږي، نو دا په دې مجموعه عمل باندې دی چې د ماسخوتن مزي د جمع سره کړی او بیا د سار اوم د جمع سره وکو، نو الله بدله د فضیلت او اجر د ټول شپې ملاویږي. رجال د اسناد ټول ثقات دي. احمد ابن حنبل ثقه حجت او امام دی. اسحاق ابن یونس ابن مرداس المخزومی چې د معروف او مشهور دی په الازرق سره، دا ثقه دی. سفیان نمراد سفیان ابن سعید الثوری دے، امیر المومنین فی الحدیث. ابو سهل چی دنم عثمان ابن حکیم ابن عباد ابن حنیف الانصاری دام ثقہ دے. عبد الرحمن ابن ابی عمرو الانصاری النجاری دام ثقہ دے. اسناد دے حدیث سیدے امام مسلم رحمت اللہ علیہ پس ہی کی روڑے امام ترمذی په سنن او جامع کې. باب ما جاء فی فضل المشی الى الصلاة دا باب د په بیان د دې کې چې مزلت لل پیدل پاغي کې څومره اجر او ثواب ده. دا غي بارک چې کوم احادیث راغلی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. لرد جماعتنا بياتش ورپسي سمر لروي أعظم أجرا نده لوي أجر والده. سمر چې د جماعت نسوک لري وي نو د اجر سیوا دی. بیا ورپسې چې جماعت سره لګ نږدې وي بیا ورپسې. دا الابعد فالابعد کفا په معنا د ثم ده. الابعد ثم الابعد سومره چې څوک د جماعت نه ډیر لري نو د اجر ډیر دی، بیا ورپسې د هغه چا اجر دی چې لږ نږدې وي، بیا د هغه چا چې ډیر نږدې وي. اسناد د دې حدیث د عبدالرحمن ابن مهران د وجه نه ضعیف دی، ځکه دی پکې مجهول راغلی، باقی راویان ثقات دي. نو د عبدالرحمن ابن مهران د جهالت د وجه نه اسناد د دې حدیث ضعیف دی، او متن د حدیث حسن لغیره دی. دا حدیث ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی، خو وروستو چې کوم دوه احادیث په دې باب کې را روان دي نو هغه د دې حدیث او د دې د معنا د پاره شاهد دي. نو د هغه شواهدو د وجه نه متن د حدیث په مرتبه د حسن لغیره کې دی. چې څومره څوک د جماعت نه لري وي او دی راځي، نو په هر قدم باندې د لنیکی ملاویږي. نو په دې اعتبار سره چې د چا کور د جماعت نه لري وي د هغه اجر سیوا دی. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب أنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ويؤيو سريتي زنبي جنم يوتن دخلكنا ممن داغتانا يصل القبلة من أهل المدينة چی موز بے کولو دا قبلی طرف لد مدینی والاونا ابعد منزلا من المسجد من ذالک الرجل چی داغ کور دی دیر لریوی دا جماعت ند دا غسرینا یعنی دا سی ما بل سوک نپی جندل چی دا دمر لری ندیغ جماعت لراتلو لکسنگ چی داغ کسب دا جماعت لراتلو و کور لریو وکان لا تخطئه صلاة فی المسجدی او او دا سړی چې مثبت دنه نه خطا کېدو، یعنی مثبت نه نفوت کېدو، جماعت لبه جمع لزان را رسولو. فقلت و ما وی لو اشتریت حمارا کچرت تا ځان له خر واغستو ترکبه چې تسوريږي پاغ باندې فر رمضا و الظلما په گرمی او په تیار کې، چې په گرمی کې کله راځي نو په دې خر باندې بسوريږي او جماعت لبه راځي ځکه کور دی لري دی. دارنګ چې کله تیاری نو په تیارکی به پدی باندې سوري ګرازی با درمزه معنا د شدت الحراره علی الرمل والارض چې د ګرمۍ د وجه نه د زمکه هغه شګي او د زمکه مخ ګرم شوی ته په مزل نشي کول نو په سورلای برازی. فقال نو دې سړی وی ما لو ما احب ان منزلي الى جنب المسجد زنخ وخوم دا خبره چې زما کور د جمعات په خوا کې. ظاهرا دا خبره د مسلمان او د مؤمن د حال سره منافی و چې د جماعت سره نزدېکت نه خوخی، ځکه د مسلمان زړه خدای چې جماعت سره دی نزدې. فنومی الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رسول شوا ابی بن کعب رضی الله عنه ورلو چې دا صحابي دا سی وی یا بل چا ورلو رسولا. فساله عن ذلك نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سړی نه تپوسو کو چې ستاسو مقصد په دې باندې چې زما کور د جماعت نه لري زدا نه خو خوم چې کور مې د جماعت سره. فقال اردت يا رسول الله ان يكتب لي اقبالي الى المسجد نو دې صحابي و چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مقصد او اراده دا و دا چې زه جماعت لره متوجه کیږم چې زما د قدمونه د لیکل شي. ورجوعي الى اهلي وكلت بياد جمعات نواپس خپل کور لزم نو دغه قدمونه دم زمالي کله شي اذا رجعت وكلت ز واپس کیګم نو ز چې کله د جمعات سره نږدې کور واخلم او نږدې وسېګم نو دا اجر خو بیا مال نه ملاویږي د تلو او دراتلو دا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل اعطاك الله ذلك كله درکړی دی تعالی الله رب العالمین دا ټول دا تا چې کوم قصو اراده کړی چې زه جماعت لرازم په دې به مال اجر ملاویږي واپس زم نو اجر بی نو الله رب العالمین دا اجر تعالی درکړی ان تواك الله جل وعز ما احتسبت كله اجمع در کړه دی الله رب العالمین چې د لوی شان خاوند او د عزت خاوند اغه سي در کړی چې تا ګمان کړی داغي او داغي قصد او اراده دی کړی دا ان تواك په معنا د اعطاك دی دا لغت د اهل اليمن چې د اعطاء په ځای باندې اغه انطاء استعمالي د عين په ځای باندې نون رجال دی اسناد ثقات دی عبد الله ابن محمد النفیلی زهیر ابن معاویہ چې د کونیه و ابو خیثمه دارنګ سلیمان ابن ترخان التیمی او د ابو عثمان نوم دی ابو عثمان النهدی چې د نوم عبد الرحمن ابن مل په زمی د میم سره او تشدید د لام سره مل دا ثقه و مخضرم ده اسناد ده حدیث صحیح ده امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کی ذکر کرده او ابن ماجه په سنن کی قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه سوق شروت ذكورنا پداس حالت کی شدزان پاکڑی د فرض مزد پار روت فاجره كاجر الحاج المحرم نو اجر او ثواب د پشان دا اجر او ثواب د حاجی د احرام تړلی ومن خرج الى تسبيح الضحى او سوق شروت ذكورنا د ساخت غ مزله صلات الزحاله تسبیح الضحا نه مراد صلات الزحا ده تعبیر دې نه په تسبیح زر زنګ کو چې څنګه د اذکار او تسبیحات مسنون وي د مز مسنون ده فرض او واجب نه ده لا ينصبه الا اياه نستړه کید لمګر د مز د ساخت لا ينصبه معنا ده لا يتعبه نستړه کید لا الا اياه مگر دا تسبیح الضحا یعنی صرف د دې مز د پاره د کور نه روتو فاجره كاجر المعتمر نو اجر د پشان د اجر د معتمر ده د عمره والا چې کوم اجر کیږي نو اده دم ده وصلات على اثر صلات او مز د بل مصفسه لا لغو بینهما چې نوی عبس کارونه عبس اعمال عبس خبره د دې په منس کې کتاب فی علیین دا لیکل شوی عمل دی په علیین کې د کتاب معنا د عمل مکتوب مصدر مبنی للمفعول دی یعنی هغه عمل چې لیکل شوی وي فی علیین په هغه اوچت مقام کې ملا القاری رحمت الله علیه وی د علیین بارکی هو علم لدیوان الخير الذي دون فيه اعمال الابرار دا د هغه دیوان او د کتاب د پاره نوم دی چې پاغې کې د نیکانو خلکو اعمال لیکل کېدای شي لکه قران کریم کې سوره مطففین کې راغلي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم نو د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې مزله د تلو کوم فضیلت ده څوک چې فرض مزله جماعت لذی نو دومره اجر دی لکه اجر د حاجی او د محرم چې غله په هر قدم باندې نیکی ملاویږي نو داسې دل نیکی ملاویږي دا رنګ هغه چې د خپل کور نه وته تر کمی چې را واپس شوی نی نو دا هغه په عمل نامه کې نیکی لیکل شي نو داسې چې مسکون کې جمع لوزی تر کمی چې کور له واپس شوی نی د په عمل نامه کې نیکی لیکل شي اگر چې په دې دواړو اجرونو کې بیا تغایر شته په اعتبار د قلت او د کثرت سره دارنګ په اعتبار د کمیت او د کیفیت سره په حدیث کې دا ذکر شول څوک چې د صلات الزحا د پاره د کور نه وته نو د دې معتمر مر اجر ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی ومن هذا اخذ ائمتنا قولهم السنه في الضحى فعلها في المسجد ويكون من جملة المستثنيات من خبر أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ددي حديثنا أهل علم دا استدلال كده فقهاء دا شوافعو چه صلاة زحا پا جمعات کی کول افضل و بهتر دي، او کم حدیث کی چه عموم راغل چه افضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، دا سڑی افضل و بهتر مز پا کور کی ده علاوه دا فرضنا، نو داغین دا مستثنا دي چه صلاة الزحا دي پا جمعات کیو کی. خو جمهور اهل علم وی چه نپا کور کی کول افضل و بهتر دي. اول خود دی حدیث د متن په صحت کې اختلاف ده، اگر چې راجح خبره دا ده چې اسناد د دې حسن ده، لکه ذکر بکو. یا دا حدیث حمل لپاره هغه چا باندې چې دا غسه کور نی مسکن نی، یا کور رشتہ خو پاغې کې د توجه نه برابرېږي، داسې شاغل وغیرہ پکې موجود ده. او بل دا چې په حدیث کې ذکر د مسجد خو نه دی راغلی، یو سړی د کور نه راووتو مثلا بازار لذی یا بل طرف لروان دی، نو په دې موز باندې دومره پابندی کوي چې د کور نه باروم دا موز کوي، نو د معتمرم را اجر بور لملاویږي. رجال د اسناد ابو توبه چې د نوم ربیع ابن نافع الترسوسی، ربیع ابن نافع الترسوسی دا ثقه ده. هيثم ابن حميد الشامي صدوق رمي بالقدر، صدوق ذي قدر يونو. يحيى ابن الحارث الذماري بزال سرا مكسور زال لي دا ثقة ذي. أو قاسم ابن عبد الرحمن چه ده کنیه و ابو عبد الرحمن الدمشقی، ده بارک حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی صدوق یغرب کثیرا، صدوق ده غرائب به ذکر کول. ابو حاتم رازی رحمت الله علیه ده بارک وی حدیث الثقات عنه مستقیم لا بأس به و انما ينکر عنه الضعفاء، کله چې ثقه راویان د دنه حدیث نقل کوي نو حدیث بیا صحیح دی، او که د دنه لاندې راوي ضعیف وي نو بیا د دنه مناکیر او منکرات نقل کوي. نو په دې ځای کې د قاسم بن عبدالرحمن شاگرد چې دی هغه د یحیی بن الحارث او هغه ثقه دی، نو د دې وجه نه اسناد د دې حدیث حسن دی. امام احمد رحمت الله علیه مسند کې، امام طبرانی فالمعجم الكبير دارنگ فالمعجم الاوسط کی دا حدیث ذکر کرے، امام بیہقی پ سنن کبرا کی روڑے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة، مزد سڑی با جماعت کول تزید علی صلاته فی بیته، دا دگنکی گی او زیاتی گی پاغ مزد دا باندی چی کم پکور کزان لوگی، و صلاته فی سوقه او پاغ مزد دا باندی چی دے پا بازار کی کئی، 25 درجہ 25 درجی. این یو سڑی چی پکور کزان لموس کئی یا په بازار کې ځان لموس کوي، نو د دینا صلات با جماعت 15 درجه افضل او بهتر ده. وذالک او دا تضعیف چې ده چې دا مز دوګنکیږي مز با جماعت، بان احدکم په دې سبب چې یو تن په تاسو کې اذا توضا فاحسن الوضوء، کله چې او د سوکی نو خیستا او د سوکی، و اتل د احسان الوضو مقصد او مطلب دا ده چې کوم د سنت مطابق او د سنف هغه ترتیب بانیو کی، و اتل مسجد او بیا جمعات لراشی لا یرید الا الصلاه، د د مقصد او اراده نوی مگر مسهول، ولا ينهزه الا الصلاه، او نوی را پورته کړه دل مگر مز د کور نه دی نوی را استه مگر دی مز لم یخطو خطوتن لم یخطو خطوتن په سمی د خاصره یا په فتحی د خاصره لم یخطو خطوتن د ناخلی یو قدم الا رفع له بها درجه مگر پورته کول شي دل داغه په سبب باندې یو درجه وحط عنه بها خطيئه او لریکول شي د دنه داغه په سبب باندې یو ګنا هر قدم سره د یو نیکی ملاویږي او یو ګنا د دنه محو کیږي حتا يدخل المسجد تر دې چې جمعات لرا دن نشي فاذا دخل المسجد کله چې د جمعات لرا دن نشي كان في صلاه نو دی په مز کې وی ما كانت الصلاه هي تحبسه تر کومي پوری چې مز دی راګیر کړی د مز په انتظار په جمعات کې ناشتی والملائکه يصلون على احدكم او ملائک چې دی دا دعاګانې کوي یو تن د تاسو لا ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تر کومي چې دی همیشه په غزه د هغه کې چې مز کړی د مز په غزه باندې دی ناشت دی ملائك ورل دعاگان كي يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه يا الله تورل بخنوك يا الله تبي رحموك اللهم تب عليه يا الله تبي مهربانيوك دا دعاگان ورل كي ما لم يؤذي فيه او يحدث فيه تركمي چه دا چال زررني ورکره چال تكلفني رسوله دارنګ دې به او د سشوونی په دې جماعت کې تراغ پوری ور لملائک د مغفرت او د رحمت دعاګانې کوي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، د حدیث د متفق علی دی. د ابو معاویه ذکر مخکې وشو چې نوم د محمد ابن خازم الضرير او د اعمش نوم د سليمان ابن مهران، ابو صالح د نوم د ذکوان. رجال د اسناد ټول ثقات دي. د حدیث کې ذکر شول چې جمع سره مسکول 15 درجه فضیلت لري، او حدیث د بخاری کې راغلی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په اسناد سره چې صلات الجماعه تفضل صلات الفرض ب 27 درجه. د ځان مسکولونه صلات با جماعت چې دی دا ویش درجه فضیلت لري، نو غي کې ویش راغلی او دی کې 15. نو تطبیق او جمع محدثینو په دې دواړو حدیثو کې داسې کړي چې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم لدا الله رب العالمین د طرف نه دا خبرو چې د جمع دا مس 15 درجه فضیلت لري، بیا الله رب العزت فضل او رحمت وکړو دا خبرې ورکو چې 15 نه بلکې ویش درجه فضیلت لري. یا تطبیق په دې اعتبار سره دی چې په دې اجر کې اختلاف راځي د مسکوونکو د اختلاف په حالاتو باندې. بعضې مسکوونکو لا 15 درجه فضیلت وي او بعضې له ویش. څومره چې د چا په مسکې کمال وي، دارنګې د هغې په قیام او خشوع باندې محافظت وي، نو دومره د هغه اجر سیوا کیږي. بهرحال دواړه حدیث ثابت دي چې 15 درجه فضیلت دی یا 20 درجه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو معاويه عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. مز د جمع سره کول دا برابر دی د 15 منځونو. فإذا صلاها في فلات کله چې انسان دا مز په یو صحرا او ځنګل کې وکي، فأتم ركوعها وسجودها نو دا غي رکوم برابر وکي، سجدیم برابر وکي، د سنت مطابق مز وکي، بلغت 50 صلاة نو دا بیا 50 منځونو لرسی، دا غي اجر داسې دی لکه 50 درجه. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في الحديث إمام أبو داود ويش عبد الواحد بن زياد چه دام ده حديث پراویانو كراغل ده حديث نقل کرده أغفا كده زيادت ذكر کرده صلات الرجل فی الفلات، مزد سڑی په صحرا او زنګل کی بیابان کی جیموس گئی، تضاعف علی صلاته فی الجماعه، دا دوګنکول شي د دې هغه اجر او فضیلت دوګنکول شي د په هغه مز باندې کم چې د جمع سره وکي، نو د جمع د مز فضیلت 15 دی، دا چې ورله دوګنه شي چې کم په زنګل او صحرا کې کوي نو 50 درجه لورسی. په حدیث کې دا احتمال شته چې دا په صحرا او بیابان کې مز کوي نو دای کزان لوکو کنه جمع سره، نو دواړه احتمال په حدیث کې شته، که چا ځان لوکو نو 50 درجه ورله دا مز دوګنه کیږي، او دا احتمال هم شته چې د جمع سره وکي، خو ظاهره خبره دا ده چې دا مز با جماعت په صحرا کې سوک ادا کی نو 50 درجه د دې اجر دوګنه کیږي او سیوا کیږي. چونکه صحرا کې چې سوک مز کوي نو هغه مسافر وي او سفر چې دنو دا حالت د مشقت او د تکلیف ده، نو د تکلیف سره چې څوک موز با جماعت په صحرا کې ادا کی نو د دې وجنه د اجر مضاعف کیږي او دوګنه اجر الله د حالت اقامت ورکوي، نو حالت اقامت کې چې څوک موز با جماعت ادا کوي 15 درجه شو، نو چې په صحرا کې ادا کی دا ور له دوګنه شي نو 50 لورسی. محمد ابن عیسی البغدادی، ابو معاویہ محمد ابن خازم الضرير، دا دوار ثقه دی، هلال ابن میمون الجهنی صدوق دی، عطاء ابن یزید الليثی دا ثقه دی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دی، نومه سعد ابن مالک ابن سنان الانصاری. اسناد دا حدیث دا حسن دی، دا هلال ابن میمون الجهنی دا وجنا، باقی رجال ثقات دی. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په المصنف کې ذکر کړي، ابو يعلى په خپل مسند کې، او ابن حبان په الصحيح کې. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.